اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحقاف مكي سورة مصحف عثماني کے شپږ سرویشتم او ترتیب دوری کے شپږ شپږم د سورې جاثیہ نه بعد او د سورې الزاریات نه وړاندې نازل دی. عربه کې مقابل سره دالے قروان کی صورت کم توحید دباری کا سارا بیان کہ فلیلہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و لہو الکبریاء فی السماوات والارض و هو العظیم الحکیم. ورپسی دی صورت کم بیان دا توحید دباری کا رہا ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. خلاصہ د صورت سلول دلائل دلائل نقلیہ تفصیلیہ او یو دلیل عقلی او یو دلیل وحی. او دارنگی د مشرکینو نا مطالبه د دلیل عقلی او د نقلی او دې سره سره زواجر تخلیفات بشارات او دلیل عقلی د پاره د اثبات په باس باندې مو بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم خاص اشاره ده حلیتون تا حلیتون کالی او میم که اشاره ده مزینه تا الحلیت المزینه تا تنزیل الکتاب خستاو مزین کالی او زیور دالله دل جلاله ده منزل کتاب ده سو ځان موزین کول غواړي د خدای په کتاب کې ځان موزین شي. او یا حاتی اشاره ده الحمد لله او میم کی اشاره ده متین ته الحبل المتین تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم مضبوط رسائی د الله جل جلاله منظم کتاب. خصوص استدلال کے ان استدلال دے غفلے پر کتاب بانے کرے لدینا دے استدلال دے پاربل مضبوط چینج کرے. تنزیل الکتاب منزل کتاب دے من اللہ دے جانب الانا العزیز الحکیم جغالب دے خاون دے حکمت دے ما خلقنا السماوات والارض من نل پیدا کی اسمان و اسمکا وما بینهما او آسجنا چه بمیز دلی دوارو کری الا بالحقی مگر دپار دا احقاق بحق و اجر مسمع او دریوی نیٹی مقرری دلیل اقلی دا توحید دباری دالا. والذین کفروا آگسان چه کفر کرده عما کنزی دخنا چیر ور پولش دویتا معرضونا اعراض کون کری قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوی تا ندا والذین کفروا دا زجر شو. اور پسی دا مشرکین نا مطالبه دا دلیل عقلی تاسو چې د کوم آلی هو یا باندې نه پائے باندې څه دلیل عقلی پیش کړي. قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوی تا ارایتم خبر راته ما تدعونا ببرد آسکه چه بلیه تاسو من دون الله ما سوا دالله تلانا ارونی اخای ما تا ما خلقو کم یو شی پیدا کرده دوی من الارضی دزمکینا ام لهم شرکون یا دید پارا سشراکت دے فی السماواتی پخلق تاسمانی دید کریکٹر او سی کردار کو خائی کرن دید ذکر دی اسمکے پیدا کردی دا اسمانی پیدا کردی سی کردی چیتا سی عبادت تو ورپسی مطالبہ دا دلیل نقلی یا دا سابقہ انبیاء کرام او دا صحیح تعلیمات او نفس شے پیش کردی ی تو نی بی کتابن راتل کایما تا بی کتابن کو کتاب باندې من قبل هاذا روان دي دینه من هاذا اے من قبل هاذا القران روان دي دین قران پاک نه کپ آسمانی کتاب کې د شرک په اسباب باندې سماوات د معلومی نه غره مخه تکې او اثارا او او یا پس او اثارت او یا پس امری ثبوت باندی من علم دیلمنا دا اثارت من العلم نمراد شکم مخکینی اهل علم تیر شویدی ندا غیب باتی مانده علم تینا مراد دی امام نصر رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی دا اے بقیت من علم بقیت من علم بقیت علیکم من علوم الاولین او تانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ په مضمون منقول باندې معنا کړی دا معنا دا که آسمانی کتابونه کې ده څه شی معلوم وي نه هغه خی یا که د سابقه انبیاء کرامو نه عملی اعتبار سره ثبوت هغه نو هغه پیش کړي او اثارت او یا پس نصبانې من علم د علم نه ان کنتم صادقین که چرته یې تاسو رښتیني څه شی پیش کړي او که هیڅ دلیل هم نشي پېښ کولې نو دا بیا لوی ګمراهي ورپسې سماره ده درې ومن اظلو سوق دې غټ ګمراه ممن دعا کانا يدعو من دون الله بلنه کوي ما سوا د الله تعالی نه من ها چاتا لا يستجيب له چې اجابت نشي کولې د ده لپاره الى يوم القيامه تر دې د کوري وهم او دک الهه دې عن دعائهم ببلن دوينا غافلونا نا خبر دي دعوانا مراد عبادت دي غائبانا پوکا دیو جناب جلال الدین سیوتی جلال الدین محلی رحمت اللہ رے مانا کرده عن عبادتهم غافلون او هغه دعا په معنا د عبادت دی روان دي مې څه ویلو چې هغه غایبانه دعا دی هغه غایبانه پکار او حقیقت دا دی دغه الها د غایبانه پکار نه بالکل نه خبر دي هغه فرشتې دي هغه ځوندي اولیاء دي هغه وفات شده اولیاء دي او هغه حضرات انبیاء کرام دي او هغه جنات دي وإذا حشر الناس أو باوقت جرادم كيش خلق نكانوا نعبد آلهة لهم خلق دبارا أعداء دشمنان وكانوا بعبادتهم أو يبا بعبادة مشركين باني كافرين إنكاريان خدا تنو ویل چې موږ عبادت کوي انکار وکړي نه کوي پرپس شکوا وبیا خلک د حقایق نه انکار کوي قران مجید دا چې حقایق بیانې او بیا موږ سره خلک دښمنی کوي انکار نه کوي او په قران مجید باندې د سحر الزام دی واذا تطلع عليهم آیاتنا فوقت چلوسته شپدي آیاتونه زمونږه بینات واضحه واضحه قال الذين كفروا واي اكسان چې کفر کړل دي للحق په باره د قران پاک لما جاءهم په وقت چراشدوی تا هاذا سحر مبين دا جادو دی واضح خلق بي. زکات په یو شی د سحر الزام پر کې بیا عام خلکو ته توجه نه ورکړي چې د خلکو توجه دی وو ورپسې پر شک وکړه او بعضې په کې داسې دي چې هغه وایي دا استرا ده د ځان نه جوړ کړی دا ټول چلونه دي قوانین د دې لپاره دي چې خلک د قرآن پاک نه متنفره کړي د قرآن پاک نه د متنفره کولو دپاره چا ورپې د سحر الزام لګو چا ورپې د احد الزام لګو چا ورپې د شعر الزام لګو ام یقولون آیا وایي دوی افتراه د ځان نه جوړ کړی دی پیغمبر اسلام دې قرآن پاک لره قل هو اي پیغمبر علیہ السلام دوی تا ان افتریته کچھ سما افترا کری د دې قران پاک فلا تملی کوئی پستا سو اختیار نه لري زمان پارا من الله دا صاحب الله تعالی نا شیئا دیس شی ما افترا کری فما بل خدای عذاب را او ذات عذاب چې بیا می تاسو دینم نشی خلاصول هو اعلم لا ترى خبردار دے بما فارس باندے تفیضون فيه چتا سو داخلي گئی پائے کی مراد تن تکذیب دے کم تکذیب کوي او قران مجید باندې اعتراضات کوي الله تعالی په دې باندې خبردار دے کفا به شهیدا کافر الله تعالی شهیدا قاضی بینی پم یز زما کی و بینکم او پم یز تاسو کی وهو الغفور الرحيم او ذا الله تعالى بخون كن هذه فرقصي ترغيب الى الرسالة ولي تاسو انجو ما ذا رسالتنا جج تاسو ناشنا خوني ما راسي خوني دا چه دنیا تا اول ظلبان جزا پیغمبر دا چه تاسو اشکالات پیدا کی زخو دا رسالت سلسلی آخرانای کرایه دا څنګه وشه په نه ده نه خلک تعجب محسوس کوي قل کوای اے پیغمبر علیہ السلام دوی تا ما كنت بدعا زنیما س اجنبی من الرسل دنو لامنا بدعا اے بدیعا نه په معنا د اجنبی باندې زه بالکل اولنی پیغمبر غوښنه چې تاسو انکار کوئ روان دي کرام وجود مو تعارف ده ما کوم تو بیان سنیما سناشنا من الرسل ذو فلان و ما ادري او معلومه نه ده ما تا ما يفعل بي چه سکار به کول شي بي دما سرا ولا بكم او د تاسو سرا ما يفعل بي في الدنيا د سیر نه مراد سیر په دنیا دی چې تکلیف را باندې را روان دی کراحت را باندې را روان دی بیماری را روانه ده او کنه صحت سره ویل ما ته دې پته نه دی او دې پته ځکه نه دی چې له انی لا اعلم الغیب ځکه زه په غیب باندې نه پوهیږم دا د رسول الله اولادکم او ما تفت نشته ده چه ما یفعلو بکن چه بتاس لخ رسو کوریش ولادکم اے ولا ادری ما یفعلو بکن ما تدام فت نشته چه تاس لخ رسو کوریش فتاسو بانی کم حالات را روانی نزده وجنات ده مغیبات ده بارکی تکوزونی ده ضرورت دی ما ده علم غیب دوانه ده کرده ان اتبعوا ذات بدارن کوم دې شي الا ما يوحى الي ارشه تي وهي كل شي ما تا وما انا او ذنيما الا نذير مبين مگر يرا ور كون کي خارا زماد مكان د مغيبات نه دي زه سم نجومينم او پامت نیم په خلکو دا وبس اطلاعات ور کوم چې دا چې په دې کې دا چې په دې زه پیغمبرم پیغمبر او د پیغمبر ذمہ داری ده انذار ورپسې زجر او دلیل نقلی. قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ارائیتم خبر را کئیماتا ان کان من عند اللہ کچرتی دغا کتاب دا جانب دارانا کانا کی ضمیر کتاب تراجی رے قرآن مجید تا چنواتی دا آیاتنا بینات مجتراجی ان کان کچرتی قرآن پاک من عند اللہ دا جانب دارانا وَكَفَرْتُمْ بِهِ او تاسو کفر کړی په دا کتاب باندې وشهد شاهد او گواهی کړی او گواه من بنی اسرائیل دلائلنا علی مثله په مثل د مضمون د دې باندې علی مثله اے علی مثل معنا رو په مثل د مضمون قران پاک نفآمنا پس اغا ایمان لوڑی وستکبرتم او تاسو انکار کړی شاهدون من بنی اسرائیل نسوک مراد دے سور احقاب خود مجی مجموعی اعتبار کر خود دے آیت کریمہ متعلق تو مجھے اس وقت اس مرائش کرے یہ وڈالت مفسرین وائی دا آیت مجی دے او پلٹ مفسرین وائی دا آیت مدنی دے نو په دغه اعتبار سره په مثلات کې هم بیا اختلاف دی چې د دې مثال څوک دي د دې آیت په مدنیت او په مدنیت کې اختلاف دی. نو که چېرته آیت مشي لکه سورت چې څنګه مکی دی نو بیا د شاهد من بني اسرائیل نه مراد شاهد هاشم تو قرآن مجید آیتونه واوریدل اڑوان انجیل باندې پویدو او دغه آیتونه د قرآن پاک تصدیق یو او باقاعده د دې خبرې اظهار چې کوم ذات انجیل پیغمبر اسلام نازل کړ واقعي د قرآن مجید د هغه ذات کتاب دی. د ایمان را او کچرتا آیت مدنی شی سورت مکی دے تو سورت مکی کی مدنی آیت لے نبیات دین امراض عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ کو دے او داغر وفقار عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یہود لوی عالم دے تورات بہترین عالم و شیخ و تورات شکل دے قرآن و مجید آیتوں نے وہ ریدن ایمان راڑ تصدیق کیوں تورات ہم حق کتاب دے کم ذات کے تورات کرے ہر ذات قرآن پاک نازل کرے او علا مثلی ہی اے علا مثل مضمونی ہی علا مثل مانا ہو مانا دا کہ کم مضمون او کم مانا قرآن مجید بیان کرے دا ہر مضمون او مانا سابقہ آسمانی کتابوں میں بیان کرے گا. تو قرآن مجید مضمون سے امام نصفی وی من التوحید وعدی والوعید اکا توحید شو تخفیف شو بشارت شو دا تو قرآن مجید مضمون دے لدر کا مضمون اغد تورا لدر کا مضمون اغد انجیل حاصل دا آیت تو حاصل دا آیت دا چه کچرتا قرآن مجید دا اللہ جل جلالہ دا طرف نہیں لکچ دے او تاسو خلق تینا انکار ہوگئے او حالان کی پا بنی اسرائیل کی علماء تصدیق کر چی دا دبلی کتاب دے او اغیب دے بھی چی دا کم مضمون دا قرآن پاک دے دا مضمون دا تورات دے لا کم مضمون دا قرآن پاک دے دا مضمون دا انجیل دے اعتراف کرے ایمان روئے نو سو کچرتا پا حقیقت کے قرآن مجید حد کی کتاب بھی او تب نکار ہو گئی حالانکہ اہل کتاب و اہل علم تصدیق کرے نو سو شرط خبره واسه فمن اذن له منك تاسو نه بهر کوم را دي سوچ امام قاضي رحمه الله له جزا دا ذکر کړه فمن اذن له منك تاسو نه بهر کوم را دي سوچ او امام نظر رحمه الله له جزا ذکر کړی دا الستم ظالمینا بیا وتا به ډیر به انصاف نه الستم ظالمینا تاسو به انصاف نه خامخاو به انصاف نه قل اوعی اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ارائیتم خبر لانتا انکان من عند اللہ کچرتی قرآن پاک تجانب دا اللہ تعالی نا وکفرتم بھی او تاسو کفر کری پدی کتاب باندی وشاہدتم من بنی اسرائیل گواہی کری یو گواد بنی اسرائیل نا چیا شاہ حبشہ دے او یا عبداللہ ابن سلام دے علا جسته فمثل مضمون دو قرآن پاک باندی فآمنان ایمان روڑی واستکبرتم او انکار کلی تاسو نو فمن اظلمکم یا الستو الستم ظالمین ان اللہ لا یهدی القوم الظالم تکل ترا ہدایت نور کئی خلق بینصاف دا ورپسې شکوا د قران مجید دراتو نړوان د څه وی وقال الذين كفروا لنا امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه کچرتا دا قران مجید په دې کې څه خیر وې او دا څه شی وې نو تاسو کو ته سبقت کو مونږه به سبقت کړو او چې موږ ودا څه نه کړې دا د دې دې خبرې ده چې قرآن مجید څو ورا شي نه ده دا به کفارو الله دې کجر ان کې خبر کړي چې د کفارو دا خبره چې دا متعاد هغه لومړی د خبرې د قبیلې نه ده چې هغه پوره کوشش وکړ د انګورو د پاره او چې انګوري حاصل نه کړې شو ودا څارو دي پدې قران مجید باندې چې هدایت میراو نشو او د دې د زلالت لپاره چې یو ګرځیدل نو دوی په قران کې څه خیر نشته قران د خیر نه ډکی کار دی خو درې څه فائدہ میراو نکوه نو دوی په قران کې څه خیر دی په قران کې هیڅ خیر نشته معاذ الله وقال الذين كفروا وآكثروا كفرهم يكذب للذين آمنوا آكثروا تا چې ایمان راوړل لو کان خیرن کچرتوی دا قرآن پاک چه ما سبقونا دیب سبقت نوکڑے فمن بانی الیه دیتا ما سبقونا سبقت نوکڑے دی مومنان نا فمن بانی الیه دی قرآن پاک چه او دی ایمان بان اللہ تعالیٰ کرت و اذ لم یهتدو بینی او کلاچ دیتا ہدایت ملاؤنی شد به پدی قرآن پاک بانی فسیقولونا پزرده چه دی بوار حضا افکن قدیب دا اغترو دی بخوانی بخوانو انبیاو بوی ما تا وحی را دی دا دخل کتاب دی اغیبم درو او مازاللہ دا پیغمبرم درو بوی ولیکن دیگوری بوی لیکن اسلام یحتدو بی دیتا پی حنایت نرونش دیتا تنه سو فائده میرا ونکوا ورخصی بل دلی ومن قبله اروانده دو قرآن پاکنا کتاب موسا کتاب دو موسا علیہ السلام امام اقبدا سحال کے امام او مقتداؤ ورحمتا او رحمتو وحازا او دا قرآن پاک کتاب مصدق کتاب تصدیق کون کے لسان فی لسان عربی وجب عربی کی لیمزر اللذین ظلمو دید پارا جلور کی ظالمان تا وبشع او زیر دے للمحسنین دا پارا دنی کانو نو قرآن مجید سے کما خبرہ کئی ودا یہ واضح دا قرآن پاک خبرہ ندا بلکہ دا خبرہ دا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب اموہ دا تولات اموہ ورپسی بشارت اخروی ان الذين قالوا بشكاك جاء غيوي ربنا الله رب زمونه الله تعالى دي ثم استقاموا او بأكلك شو بدي باني ثم استقاموا علي او بيا مضبوط شو بدي خبر باني لك شو فلا خوف عليهم نبي سيارة بدي باني ولا هم يحضرون او نبدي غمجن شي تائك أصحاب الجنة لا خلق ملغري دي جنة دي خالدين فيها طيب همشي بدي جنة دي جزاء بما كانوا يعملون دا فسبب دا من دوي يجزون جزاء بما كانوا يعملون مفعول مطلق ده فسيم دا بشارت کے داخل لے ووصينا الانسان من حكم کرده انسان تا بوالديه دمور اقلار مطالق ده احسانا دا احسان چه دمور اقلار سر با احسان جه او چې د مور او پلار سره احسان کې د برابرۍ نه جنت ته وول دي او مور او پلار سره به احسان ولې کې حملته امه بار کړه د مور د قرآن تکلیف سره و وضعته او دی ګور دې د لره قرآن تکلیف سره و حمله او مدا د حمل ده و فساله د فساد ده 30 شهرا دیش میاشتې دي اړوان دي تفسیر تیر شو اصول کې ومدت حمله ومدت حاله سورة بقرة کی تفصیل دیر شو ومدت حمله ومدت حساله لفصال نمرات ختام لے 30 شهرا بیش میاش تری حسر دی پوری اذا بلغ اشده چده غرسیگی طاقت پلتا وبلغ 40 سنة او دې قرسيږي سلوي توکارتا نقا اوي ربي اربتما اوزعني اوزعني وفقني توفيق راکي ماتا او يا اوزعني الهمني اوخه ماتا ارشدني اوخه ماتا ان اشكرك دا چې شکریا دا کم دنه ماتا الذي دعانمت انعمت تاكرد فما باني وعلى والدي او بمورو كارد ما باني وان اعمل صالحا او دا تزام لكم نيك ترزاه لخشال شيفا غيباني ترزاه تحبه كتب وخي اغير لك واصلح لي ذريتي او اسلام كزما دفارا قولات زما كي انی تبتو الیکا بیشک ما رجوع کرد تاتا و انی من المسلمین او کاسیم دا مسلمانانونا اولائک اللذین دا آکسان دی نتقبل عنهم چی منگا قبل او دوینا احسن ما عملو دیر خیس آمال او دوینا احسن ما عملو اے احسن اعمالهم اغا احسن دا اعمال او دوینا ومفهوم مخالف او نه زکا قانون او ضرور او نصوص نه ثابت دي چې په نفس حسن عمل باندې الله تعالی اجر ورکړي من جاء بالحسنه فله عبد عملها نفس حسن عمل چاو کو ناغزه جملت نه کای ملایي کم از کم نتی دې لکه احسن ذکر کړه نفي د معاده مقصود نه ده وکړه مفهوم مخالف مراد نه دی خدای دې ترغیب په تور باندې ذکر کړ چې عمل کې نبی هغه طرف ته حسنی او بل طرف ته احسنی دا حسن په ځای باندې احسن کول پکاره دې ترغیب په تور باندې ذکر کړ او یاد احسن نه مراد حسن دې ځکه ونه تجاوز عن سیئاتهم راغله مقابل کې سیئات ته سیئې په مقابله کې حسن دا اسوأ په مقابله کې احسن ندي او دا سيئي په مقابله کې حسن ندي ردي دې تفصيلي معنا نه مراد نتقبل عنهم احسن ما عملوا نتقبل عنهم حسن اعمالهم قبل او من قدينا اغا حسن اعمال ددي حسن د اعمال ددي قامت کمنی کی اغتی قبل او او قامالو کی چکم سیئی نداغی نتجاوز کرو و نتجاوز عن سیئاتهم او کپا اعمالو کی سیئات نداغی نتجاوز کرو او تماف کرو تتجاوز نمرات عفورا و نتجاوز عن سیئاتهم او منگا عفو کرو دو گناهنو دو دینا فی اصحاب الجنت فا ملگرو دو جنت کی فی پمانا دا معاکی معا اصحاب الجنت یا فی جملت اصحاب الجنت فا اغزمرا دا اصحاب الجنت وعدت صدقی وعدت رشتیاو دا اللذی آوادا کانو یوعدون چد دی سربا کولشوا دنیا کی لذات خلق چاگی دا اللہ تلا حقوقم پی جنی دا والدین حقوقم پی جنی لذات جنتیان اور پسی مقابل ددک اول چاگانا دا خدای حق پی جنی او ندو والدین حق پی جنی نور پسی زجر او تخویف اخلوی والذی او آکس کار لی والدیه چد اوی مورو پلارا اوفل لکما افسوس استاسو دوارو دپارا اتعدانه آیاتاسو تخویف را کوئی ماتا ان اخرجا دا چگنده کولش ما ثانیت ان اخرجا من قبری اے ان افیا دا چگنده چگنده کولش ساسو ماتا وقد نده بذات خود کافری او والدین مسلمانان چې والدین مسلمانان یې اړ به خود دوی ته دا خبره او دوی ته به دا خبره کوي چې هغه د مرګ نه پس ژوندون هغه شته دی جنت شته دی دوزخ شته دی دا خبره ورسره کوي چې والدین به ورسره د جنت او د دوزخ خبره خبره کوله د قبر او د آخرت خبره کوله نه د بدا وي افر لکما تبایی دستاسو دواړه اوف دا د نفرت کلمه ده په دا چې ځای کې استعمالېږي چې د یو څیز نه د بنده نفرت وي نه هغه ځای استعمالېږي دا کلمه د نفرت ده د بېزارۍ دپاره استعمالېږي اوفل لکما تبایدہ تاسو دوار دوپارا اغیدانی آیت تاسو دوار یردا کوئی ماتا ان اخرجا دا چه جوندے کولے بشمزو وقد خلطی القرونو بتاکیق سرا تیر شویدی ام من قبل اروان دے زمانا ولم یبعثو فکیف انا آئی خود دوبارہ نیدی جوندی نزبہ سنگا جوندے کیوں وهما او دغه والدین چې دي یستغیثان الله دی پر یا الله تعالی تا او ورته وایي ویلک تباشی آمن ایمان لاړه ان وعد الله حق بیشک وعد د الله تعالی ده وعدې نه مراد وعد د قیامت ترڅو کې دا خو ته په کفر کې پروت دی نو دې څوک وایي فَيَقُولُ قَدْ هُوَايَ مَا هَذَا نَذَرَ خَبَرَ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ بَغَر أَفْسَانِي دِ دَپخوانو خلکو د قیامت دا خبره چره د قیامت دا کول چره دا خو افسانی دی دپخوانو خلکو هغه د قیامت پر راځي کم د تروس کور را نه کله راځي اولئک الذین تاکسح علیهم القول چې ثابت شوی دا په دای باندې فیصله د عذاب فی امم کو زمرہ د امتون کی قد خلق من قبلهم چې دیر په فواد دوینا من الجن د جناتنا والانس د انسانانو لا کلمه صدا انهم کانوا خاسرین چې بشکا دای دی تاوان ذات کیسه مخالفو کې نه کېد کېدل پکار چې د والدینو صحیح خبره تسلیمول پکاري نو د دې آیت کریمه نه دا وا کچرتا والدین هغه په حق باندې د هغه اتباع ضروري ده او د هغه حق پرستو والدینو مخالفت هغه لوی زیاتې دی لوی زور ورپسې آیت کریمه مطابق د فریقین سره ولکلن اے ولکل فریقین منهما د پاره د هر یو په دواړو فریقین نه کا ورنه فریق ته او کدا فین فریق ته ولکلن د هر یو فریق درجات درجی دي مما د اعصنا عملو چې دای څه کړی دي ولد وليوفيهم اعمالهم تيد پاراچ ورکی الله پتا اعمالهم بدلید اعمال دوی وهم لا يظلمون او دوی سربا بین صافری شي کوله ورپسې تپي شو خربي يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَارَكِ چې په فکر شي هغه ځان چې کفر کړی دی عَلَى النَّارِ قُور باندې فَيُقَالُ لَهُمْ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتُكُمْ تاسو فنا کړی دی طَيِّبَاتُكُمْ مَزِي او لَذَّةُ نَخْل فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا فَأَدُنْيَوِي تاسو کې وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا تاسو نه حاصل کړی دا پاغي باندې تطویبات امراد لذاتی حض افنیتم لذاتکم فی حیاتکم الدنیا فنا کردی او ختم کردی تاسو لذتون اخپل او مزی اخپلی فی حیاتکم فا اغجون جن دنیوی اخپل کی او استمتعتم بها او تاسو نفع حاصل کردی دا فدک حیات دنیوی بانی یا فدک تطویبات بانی تاسو لپاره اوس خیر نشته صرف آزاد هي آزاد دي فال یوم تجزونا پس نن نذبا تجزونا پس در تاسو ته عذاب الهونی دا عذاب د فکاوی د عذاب د ذلت بما کنتم تغرونا په سبب د هغه چې تاسو تکبر کو په الارض فزمکه کې بغیر الحق برناهکا وبما كنتم تفسقون او بسبب دعاتكم في سقولوا دخل استكبار او انكار په بنیاد باندې او دخل فسق په بنیاد باندې با نرسوای من سبا تکای ورته درم دلیل نقلی تفصیلی هود علیہ السلام و سلام پل قوم تا خبرہ کری وقت پا کم زائکی پا کم علاقہ و پا کم وطن کی چیزی پاتی کی دل پا آغ زائکی و تا خبرہ کری وقت او کم خبرہ وقت کری وقت اللہ تعبدو الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم فدا خبرہ سنیوی ندا زما خبره سن آشنا نه ده او تاسو اجنبی نیم زما خبره خو ډېره پخوانی را روانه ده حضرت علیه السلام نه را روانه ده ما كنت بدعا من الرسل تاسو اجنبی سړی خو نیم زما د خبرې سند هغه د هغه لهود علیه السلام سره لګېدلی دی واذكر اخا عاد او يارون عاد يانو لرا يهود عليه السلام لكو قوتنا مراد و قوتنا سبيله لنظرينا ذكا اشريكان يهود عليه السلام و السلام في غنبر لكو قوتنا مراد و قوتنا سبيله لدغا قومنا و لدغا قام او لقبيلينا او عاديان كدي عاديان دا تقریبا د عیسی علیه السلام نه 2000 سال قبل تیر شوی 2000 سال قبل تقریبا نظرن نه تقریبا سلور زر کال روان ها صدا پاسا سلور زر کال روان دي تیر شوی اس انزل قوبا وکی چې دې را ورکړه قوم فلتا بل احقاف پاړي رکو دي شګو باندې احقاف جمع د حق کنا او حقف هاډي رکای ته ویل شي د شګو ډیرو ته ویل شي وقد فلت النذر او پتہ کې فرات یې شو پیغمبران من بین یدی هیروان ددنا ومن خلفه او رسو ددنا لا تعبدوا الا الله تاکی عبادت مکوی سیوا دا اللہ تعالینا دبلچا انی اخاف علیکم بیشکا زیریگم پتاسو باندی عزیو من عزیم دازاب دردلوینا قالو اویدی عابیانو اجئتنا آیاتارا کرکڑی منگتا لتأسکنا عن آلی جتواری منگل راد آلی حوز منگنا لتأسکنا لتصرفنا جتواری منگل راد آلیہ دینا دا آلیہ و زمنگنا فأتنا پس را پلوکا منگتا بما پا آزار پاندی تغیدنا چتے وعدکے زمنگتا را کد وعد نشی او کد وعید نشی بما تو خوبی کنا چتے بیا جا دم کئی راکے منگتا فأتنا پس را پلوکا منگتا پا آزار پاندی تغیدنا چتے یر راکے منگتا ان کنت من الصادقین کشر تی تدریشتنونا قال او يهود عليه السلام ما العلم بشك علم چه عند الله بنزل الله تعالى باندې انما العلم بوقت مجيء العذاب هر وی یقیني چه په وقت راتو د عذاب باندې هغه الله تعالى تعالی او عذاب په کله راځي چه مو سره تعلق ساتي مثال علم غیب نیم ما د علم غیب دا ونه کړی ناج ارکا لیلوی با او زد صد پار راغلیم زخو دید پار راغلیم چه دا اللہ تعالی دید احکام ترست رو رسول تغذر تا بیان و ابلغکم او رساسو تا ما هغ احکام ارسلتو بهی چه زرالی گلشویم پا غیبانی ولیکنی لیکن زچیم اراکم ونم تاکول را قوما خلق تجهلو چه جهالت کوئی ساسو دید دید او خفیانا کار اخلیم قال اغاظ امر ورچه رأوه کی زمین ما تعدنا تراجعه مراتن عذاب ده فلما رأوه پسر کلا چلی اولید عذاب درا عارضاً پدا سحال کے چرا قریدن کیو مستقبل او دیتهم اجانب دت مستقبل او دیتهم اجانب دت کم دود دیتا مسح اودیتهم متوجه اودیتهم راروان کی دل کے مقامات اودیتهم او کان دل دیتا دیو طرف راروان ہیں تدای دا احقاف طرف تراتے نو قالو ذیقوی ھذا دا وریست دا جن قریدن کدا ممطرنا او وریدن کدا پمنگا باندې د وریت په نمونه کې یو نوم عارض هم دی عارض هاذا صحاب عارض دا وریت دا ممطرنا وریدن کې په مونږ باندې وریت عارض څه کوي چې دا وریږي عارض وریدو ته ویل شي نو دا غته باران دوی نو فقیر نو وویل شي دوی ته ليس الامر كذلك ذات مثلا ده ده وريت ده باران ده وري بل هو مستعجلتم به ده اعذاب ده چه توقع تکروار کولا هو فضل ده نیتا ده بل هو بل كدا وريت ده ما هغشه ده استعجلتم به چه تاسو تلوار کولا باغي باندي ریح سلائدا فیها غاب علیم چی پدے کے عذاب درنات تے تدمیرو کل شیئن چی بورا بورا کئی بہر یو شیل را تدمیرو تکسیرو کل شیئن ماتی بہر یو شیل را حلاکی بہر یو شیل را بی امر ربها تو غمدر اقبل باندی فاسبحو فزی اوگج لا یرا الا مساکنهم چنشلی دے اس شے الا مساکنهم مگر کندرات تدوی فاسبحو حقینا لا یرا شے اقشے ان الا مساکنهم اوگر زدن سبا شدہ ذات سبا شدہ لا یرا چنشلی دے اس شے سراندار الا مساکنهم مگر کندرات تدوی صرف کندراتے پا نظر دل کذالک نجزل قوم المجرمین کما جزیناهم کذالک نجزل قوم المجرمین سرنگی میں دیتا سزاور کا نزد کشانتی نور مجرمین تم سزاور کرو ورپسی التفات سے اہل مکہ تا تاسو ته مې طاقت او قدرت درکړل اې ته مې طاقت ورکړل تاسو طاقت او قدرت دا راي نه کاندې اې ته مې لري ځواب ورکړل وګونه مو سترګې ولې ژوندې مو او چې آزاد ته پراوستو دې ټول ارتو سرکار ته وړل بیا د خپلې تیرته د پاره منصوبې نه کړې د خپل نجات او د خلاصي د پاره څه منصوبه جوړه نه کړې شو نا اهل مکه ته ویدا خبره ده کی ساتای چې دا که حشر به یستا سول ولا قدم ناهم او پتہ کی سرا من قدرت ور کړو دوی تا فیما فاس کی همت کنا کوم فی چې مونږه طاقت او قدرت نه در در کړتا پای کی ان نتی دے ما مت کنا کوم فی مراد سره دنیا ای طاقت ته مال او دولت ته کار او شوکت ته هغه ته می دومره ورکړو چې دومره به تاسو ته نه درکړي ولا قدمت کناهم پتہ کی سرا ما خود ورکړو هغه ویتا فیما پاس کی امت کناکم فی چې مون قدرت نه درکړ تاسو ته پای کی وجعلنا لهم سمعا او مخلو دوی تا وغنا و ابصارا او سترګي و افئده او زړونا فما اغنى عنهم فسد فونقلا تدوينا سمعهم وبي ولا ابصارهم او نسترق تدوي ولا افئدتهم او نجرون تدوي من شيء دس شينا فيس فايت ونقلا تكالا في عذاب راه دا طول ارض سر باطل و معطل شو دا قبل نجات او دا کس قسم منصوبه جوڑانا چاہشو دا طلقو فائده دا غدا چې باندې په سوچ او فکر کې کوي د خیر کار کوي د شر نظام بچ کوي د فائدې کوي او د نقصان نظام بچ کوي یو منصوبه جوړ کړي بل ته خپلې کوي بل په غوږ ووري هغه هم هغه تدبیر اختیار کړي نه نه پکې د چا زړه کار وکړو او نه پکې د چا غوږونو خبره واورېدل او نه چا په سترګو باندې څه تدبیر هغه وکړو چې د تېښتې سره اوسېږو دا ولې بالکل داسې الله تعالی وردا هر څه سره معطل کړل ځکه جاهلین اس کار یې حدونه بیا کړل دا الله تعالی د ایتون نه انکار دا الله تعالی د قدرت د دلایلو نه انکار کو چې د خدای راضي نو دا خلک بیا بالکل ړوند کون شي بیا بالکل هیڅ څه منصوبه نه جوړوي اذ كانوا يجحدون بآيات الله السالمين اذ كانوا زكاودي يجحدون بآيات الله انكاركو دلائلو دتوحيد الله تعالى وحاق بهم او نازل شب ضيباني ما هغا عذاب كانوا به يستهزئون ليبا اغي فورتو كي قولي هغا فراغي لأن خدای عذاب راسته انكار فيه یا سړی تیښته هم نشي کولی د سونامي او تیراک خو مې لیدلی که نه څنګه وسایل دي ورسره خو څنګه پرا روان وي که تیښته چل ور ځي یا بالکل ذہن کار کی لکھا اور پسی تفریح دنیا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ فَتَأْكِيدَ سَلَامٌ مَنْ تَبَا كَرِي مَا هَكَرِي حَوْلَكُمْ چِچَا پِرَ سَاسُ بِي اے اَهْلِ مَكَّةِ مِنَ الْقُرَى دَقُلُنَا چِ اَغْدَا دَ آدِيَامُ دَغَ كَرِي دِي دَ سَنُ كَرِي دِي دَ غَبَسْتَي دَ تَاسُ شَرَقَتُوَا كِي دِي جِرْ چَا پِرَ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ او بیا بیا بیان کړی دی مونږه لړه لعلهم يرجعون دې د پاره چې دوی وګرځي عن الكفر يا لعلهم يرجعون الى الايمان لعلهم يرجعون الى التوحيد فرقه تجر فلولا نصرهم فصلي امداد نه کړه د دک خلکو هم دې ته اهل القران تراجي کله تاسو نه ګیر تا پیر کم دي هغه ټول تباشوی دي هغه تبا کېدل نو تاسو په شان کې غیب مشرکین او غیب الها او خدایان دا غیر امداد په ورول نه دي راځي خدای دا ځان کړی کله او چې په دنیا کې نه اخلاص ولې فاتحه کې نه کوم دې اخلاص په دنیا کې ولا سفر د فټ نه دی نه پاک رقم سفر د فټ یو واسه لولا په معنا د حل لا باندې او دا چې په ماضی باندې داخل شي نو مشهور کده د تنظیم د پر راځي د معنا متقول د پر نمانا دا چې په دغه کار باندې دې قابل ملامت دي دا نه کار کار کړو فلولا نصرهم فصل امداد نه کړه دا وي الذين اغالهو اتخذوا من دون الله چې دن کینې پریو ما چې وعد الله تعالی نه قربانن سبب د تفرق آلیحسن آلیحو لرا تا نصرهم اللذین اتخذو من دون اللہ قربانا آلیحسن آلیحسن دا زلحال مقدم دا زلحال کی زلحال مؤخر کی او قربانا حال مقدم کی لإتخذ من دون الله آلهة قربانا اتخذوا كنتر كينو اتخذوا هم كنتر دي مشركينو هغوي لرا من دون الله ما سوى الله ترانا كنتر دي آلهة آلهة قربانا اي حال كونهم متقربين بهم الى الله فداسه حال کې چې تقرب حاصلونکو دا مشرکین فدک الها او باندې الله تعالی تا حاجت الهوی نو په دې بنیاد باندې وي چې د دې په ذریعہ باندې به موږ الله تعالی ته نږدې کیږو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا نو حاصل د آیت دا چې دې مشرکین او کم الها نسلی او الہ په دې بنیاد باندې نسلو چې موږ با په دې باندې خدای ته نږدې کیږو نو دک الہ بیا د تکلیف په وخت کې د دې امداد له ولر نه رسیدل فلولا نحن ولي ولا امداد لك بل صلوا عنهم بل تغيشوا دوينا وذلك او دغه نظریه دا افکهم دا دروغ دوی دي وما كانوا يفترون اولی کئی پا مصدر بان ذالک افکهم و افتراؤهم دا دروغ دوی دي، دا افتراء دوی ده، من غلط خبري چې دا زمونږ الهه دي، مونږ د دې عبادت کو الله تعالی ته باندې کیږي. دا دروغ، دا افتراء. ورپسې څلورم دلیل نقلي تفصیلي، چې مړه چې ناتو ته وګورې د لږ ساعت دپاره راغلل، بعضې د ایمرجنسي غوښتو په طور باندې ملاقات وشو د پیغمبر سره، د خدای د کتاب آیتونه یې واورېدل، هغه ایمان راغل، او صرف ایمان یې رانړل، د ایمان داعیان وګرځېدل، خپل قوم ته لاړل او اغید دی ایمان دعوت ورک. او تاسو کې پیغمبر بلا مدتی رکھا دشپی او درسی دا دخل کتاب بیان کو دی ایمان دعوت در کو، پیدایشی پتاسو لوی دی، زوانای تا پتاسو کی رسیدل دی، ماضی دا معلوم دا، تاریخ دا معلوم دی، کردار دا معلوم دی، سور مدتی دا دخل کتاب بکر تاسو نے تسلیم ہوئی، اخیر تاسو انسانان یای که زناور یای. قانور تفصیل آیت اصول کې تیر شو، و اذ صرفنا واذکر اذ صرفنا، و اذ صرفنا الیک نفرا فوق چې متوجی کمنګ تا دا اے پیغمبر علیہ السلام، نفرا یو جماعت من الجن تریامنا یتبعون القران فدا تیار کې چې وګی کې خود قران پاک تا، فلما حضروا فسرقلا جديران يزيشو انبرتا او يا قرآن فارتا، نقالو ضيقوي فقفلميسكي انسيتو خاموش شي، فلما قضيا فسرق ختم شو قرآن فارت، فلما قضيا هرقلا جي ختم شو قرآن فارت، يعني تلاوت قرآن فارت، نو ولو دای وګرځیدل الی قومهم قوم فلتا، منذرینا پتا چار کې چیر ورکوونکی، قالو دای وی قومنا ای قوم زمنګا، ان سمعنا کتابا دشک مونږ وریدا یو کتاب دی مشان، انزل من بعد موسی چې نازل کړه شو رود موسی علی السلام نا، انزل چې نازل کړه شو دے من بعد موسی رود موسی علی السلام نا، مصدقاً تصدیق کون کرے لما دا کتاب بین یدیه چلوان دے دے قرآن پاک نرے، یهدی او راہنمائی کئی الالحق حق تا و الى طریق مستقیم اولارنی دے، آج پہ تفسیری بشی او یعنوانے میں تویری مائی حق دا دا اللہ جل جلالو صفتی نمونو کی یو صفت تے یو نم دے، یهدی الالحق راہنمائی کئی اللہ تعالیٰ تا و الى طریق مستقیم او دارنگی نیغی لاری تا، یا قومنا اے قوما زمنگا، عجیبو داعی اللہ تاسو اجابتو کئی، داعی اللہ دائید اللہ تعالی، و آم بھی او ایمان لاری پدبانے، یغفر لکم بخنو کی تاسو تا من زنوبکم دبنا و نستاسنا، و یجرکم او پنا بدر کتا من عذاب علیم لا عذاب درناکنا، و من لا یجب او آجا چه اجابت او قبولیت انکو داعی اللہ دداعی اللہ، فلیس بمعجزن پس دا کسن دے عجز کونکے اللہ تعالی للا، فی الارض پزمکا کی عن العذاب، و لیس لہو او نبید ددفان دونہی ما سیواد اللہ تعالی نا، اولیاء آسو دوستان اولئک داخل کری فی ظلال مبین، پا گمراہ افکار کری دادا غیت اتفاقی ملاقاتو، دادا غیت امرجنسی پا دور بانی ملاقاتو دون متاثر شو، او تاسو پا کلی دا قرآن مجید نا متاثر کی گئی، نو قرآن خدا سی مدلاتی مؤثر کتاب دے چاپا تریانو بانی اثر کئی، مشرکین مکہ پا تاسو بولی دے، ورپسی دلیل اکلی و باس بعد الموت پانی، کم ذات پدی قادر دے نا، اگر دا مڑو کچھ بندی گور زانی قادر دے، دا د خدای د قدرت څخه خارجه مسله نه ده. اولم يروا آیات ایدی کتلی ان الله الذي بشكل لترا غزاته فقد السماوات والارض فدا کردی اسمانا او زمکا ولم يعي بخلقهن او ندستل شوی ولم يعي او ندستل بخلقهن فدا کولو د دی باندې ولم يعي ولم يتعب ندستل شوی نه د اسمانونو په پیدایش باندې ستړی شوی دی او نه د ځمکې په پیدایش باندې ستړی شوی دی. بقادرن علی ان یحیی الموتی بقادر على ان يحيي الموتى اليس بقادر على ان يحيي الموتى كم ذات فخلق اسمانو فخلق زمکه دي قادر ده کله شي بنه ده نذك ذات مړو کو ژوند کول باندې قادر نه بقادر دا ذات قادر دے علا پدی خبر باندی ان یحیی الموتا چی جوندی کی مڑو لرا بلا ورنا ان علا کل شیء قدیر دا اللہ ترا پاری و سجبان دے قادر دے نفر احیاء الموتا باندی قادر دے نور پسی تفیر و یوما پارت کے یعرض اللذین کفلو چی پیش پا پیشی کافرا علا ناری قعور باندی قال لهم اليس هذا ايان ده عذاب بالحق حق قالوا ديب اوي بلا ولنا وردنا قسم دي سمنگا بل باندي قال پس تو قال او بوي الله تعالى فذوق العذاب پس کو سکي عذاب درا بما كنتم تذكرون پس سبب کفر باندي تاسو کنه ټول عمر انکار کړی حالانکه حقیقت ده چې څوک کنه انکار کوي هغه ته سزا ورکول پکار وي. ورپسې تسلی ده پیغمبر علیه السلام فاصبر پس صبر کا ما صبر اولو العزم لکه څرنګه چې صبر کړو اولو العزم من الرسل د پیغمبرانو نه چې کوم باهمت انبیاء کرام هغه صبر کړی دی لکه شانتې ته هم صبر کوه باهمت انبیاء کرام اصوص و مرادی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائے لکا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام رسولان کل رسولان و لیکن دیر حمت والا تکیلہ حضرات ذکر دیبا سے تبیر روی مشکلات را دلی او ډېر غټه پریشانه را غلي ولیکن دوی په هیڅ یو حالت کې حوصله نه لري د استقلال او د استقامت نه کار اخلي ولا تستعجل لهم او تلوار مکوا د دوی لپاره فی العذاب کأنهم گویا کی دوی چې دی یوما بارت کی یرونا چې دی ویني ما هغه عذاب درا یو عدونا چې واده کول شي د دوی سره لم یلبسو گویا کی دی وخت نه تیر کړي الا ساعتا مگر یو غنټه من نهار دینا چې دا آخرت عذاب مخه تراشي دا سی بو ورخطا شي دا سی بو ورخطا شي لکه په دنیا کې چې دی یو غنټه تیرې دا سی به دماغ کاتي اعدادت دو ورخطای عذاب دے بلا حاضر بلا اے حاضر بیان بلیغن دا بیان چلے لدہ بلیغ بیان دا موثر بیان دے کم بیان پدی سور احقاب کی چکم بیان یا پدی حمو کی چکم بیان ہوشت ف فحل یهلکو پس نشی تبا کولی اسو ایل قوم الفاسقون مگر خلق فاسقان سور حضر مدنی صورت دے مصحف عثمانی کی وصل بستم او ترتیب نزولی کی پینزہ نبی پچانوے دا سور حدید نرستو او دا سور رات نوان دنازل لے